महाभारत भीष्म पर्व पंचाधिक शततमोध्याय। दुर्योधन का दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए आदेश। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव के द्वारा शकुनी की घुड़सवार सेना की पराजय तथा शल्य के साथ उन सब का युद्ध। संजय उवाच दृष्ट्वा भीष्म रणे क्रुद्धम पांडवैरभिसंवृतम यथा मेघे महाराज तपान्तेति विभास्करम् दुर्योधनो महाराज दुःशासनम् अभासत। संजय कहते हैं महाराज ग्रीष्म ऋतु के अंत में वर्षारंभ होने पर जैसे मेघ आकाश में सूर्य देव को ढक लेते हैं उसी प्रकार पांडवों ने युद्ध भूमि में क्रुद्ध हुए भीष्म को सब ओर से घेर लिया है। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने दुशासन से कहा एष शूरो महेश्वासो भीष्म शूर विसूदन छादित पांडव शूर समन्ताद्भर तर्षभ। भरश्रेष्ठ ये शूरवीरों का नाश करने वाले महाधनुर्धर शौर्य संपन्न भीष्म पराक्रमी पांडवों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं। तस्य कार्यम तया वीर रक्षणम सुमहात्मनः रक्षमाणो हि समरे भीष्मोऽस्माकं पितामह निहन्या समरे यत्तान् पंचालान् पांडवैः सह। वीर तुम्हें उन महात्मा भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में सुरक्षित रहने पर हमारे पितामह भीष्म सम्रांगण में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले पांडवों सहित पांचालों का संहार कर डालेंगे। तत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम् गोप्ता हे स महेश्वासो भीष्मोऽस्माकं महाव्रत। अतः इस अवसर पर मैं भीष्म जी की रक्षा को ही प्रधान कार्य समझता हूँ क्योंकि ये महाव्रती महाधनुर्धर भीष्म हम लोगों के रक्षक हैं। स भवान् सर्वसैन्येन परिवार्य पितामहम् समरे कर्म कुर्वाणम् दुष्करम् परिरक्षतु। अतः तुम संपूर्ण सेना के साथ समरभूमि में दुष्कर कर्म करने वाले पितामह भीष्म को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करो। स एव मुक्त समरे पुत्रो दुःशासनस्तव परिवार्य शितो भीष्मम् सैन्येन महतावृत पालयामास महता यत्नेन च सुसंयतः। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुशासन समरभूमि में अपनी विशाल सेना के साथ जा भीष्म को सब ओर से घेर कर खड़ा हो गया और बड़े यत्न से सावधान रहकर उनकी रक्षा करने लगा। ततः शतसहस्राणां भयानां सुबलात्मजः विमल प्राश हस्तानां रिष्टितो मरधारिणां दर्पितानां सुवेशानां बलस्थानां पताकिनां शिक्षिते युद्ध कुशलैः उपेतानां नरोत्तमैः। तदनंतर सुबल पुत्र शकुनी 100,000 घुड़सवारों की सेना के साथ युद्ध के लिए आ पहुंचा। वे सभी सैनिक अपने हाथों में चमकते हुए प्रास रिष्टि और तोमर लिए हुए थे। सबको अपने शौर्य का अभिमान था। सभी बलवान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और ध्वजा पताका से सुशोभित थे। अस्त्र विद्या की शिक्षा पाए हुए युद्ध कुशल श्रेष्ठ पैदल सिपाहियों की भी बहुत बड़ी संख्या उन घुड़सवारों के साथ थी। एवं बहुसहस्रैश्च योद्धानां युद्धतालिनां समृत शकुनिस्तस्थौ युद्धायैव सुदंशितः। इस प्रकार युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले कई हजार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनी कवच धारण करके युद्ध के लिए ही वहां खड़ा हो गया। नकुलं सहदेवं च धर्मराजं च पांडवं नवार्यं नरश्रेष्ठान् परिवार्य समन्ततः। राजन शकुनी नकुल सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर इन तीनों श्रेष्ठ पुरुषों को सब ओर से घेर कर इन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगा। ततो दुर्योधनो राजा सुराणां भयसादिनां अयुतं प्रेषयामास पांडवानां निवारणे। तदनंतर राजा दुर्योधन ने पांडवों की प्रगति को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवार सैनिक और भेजे। तैह प्रवेष्ट महावेगे गरुत्मधीरिवावहवे शुशबेश महातेजा शकुनि सुवलात्मजः तैरस्वैषु महावेगे मरुद्भिरिवसावासवः। गरुण के समान अत्यंत वेगशाली वे अश्व रणभूमि में यथा स्थान पहुंच गए। जैसे मरुद्गणों से महातेजस्वी इंद्र की शोभा होती है, उसी प्रकार उन अत्यंत वेगशाली अश्वों के द्वारा अत्यंत तेजस्वी सुबल पुत्र शकुनि सुशोभित होने लगा। खुराहता धरा राजन संकंपे चननाद च। राजन उन घोड़ों की ताप से आहत होकर यह पृथ्वी कांपने और भयंकर शब्द करने लगी। खुर शब्दस्य सुमहान वाजिनाम सुश्रुवे तदा महावंश वनस्यैव दह्यमानस्य पर्वते। उस समय घोड़ों की टापों का महान शब्द सब और उसी प्रकार सुनाई देने लगा मानो पर्वत पर जलते हुए बड़े बड़े बांसों के जंगल में उनके पोरों के फटने का शब्द हो रहा हो। उत्पद्भिश्च तैस्तत्र समुद्भूतम् महद्रजः दिवाकर रथम् प्राप्य छादयामास भास्करम्। वहां घोड़ों के उछलने कूदने से जो बड़े जोर की धूल ऊपर की ओर उठी, उसने मानो सूर्य के रथ के समीप पहुंचकर उन्हें आच्छादित कर दिया। वेगवद्भिर्हयस्तैश्चोभिता पांडवी चमुः निपतद्भिर् महावेगैर् हंसैरिव महस्सरः। उन वेगशाली अश्वों ने पांडव सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया जैसे महान वेग से उड़ने वाले हंस किसी विशाल जलाशय में पड़कर उसे मथ डालते हैं। दुर्गैर्वायु वेगैश्च तत्सैन्यं व्याकुलीकृतम् शेषतां चैव शब्देन न प्राज्ञायत किंचन। वायु के समान वेग वाले उन अश्वों ने पांडव सेना को व्याकुल कर दिया। उनके हिनहिनाने की आवाज से दबकर दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। ततो युधिष्ठिरो राजा माद्री पुत्रौ च पांडवौ प्रत्यग्नस्तरसा वेगम समरे है साधिनाम उद्वृत्तस्य महाराज प्राविट काले पुर्यतः पौर्णमास्यामम्बु वेगम यथा वेला महोदधे। महाराज, तब राजा युधिष्ठिर तथा पांडुपुत्र माद्रीनंदन नकुल सहदेव ने समरभूमि में उन घुड़सवारों का वेग नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में अधिक जल से परिपूर्ण होकर मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र के पूर्णिमा तिथि में बढ़े हुए वेग को तट की भूमि रोक देती है। ततस्ते रतिनो राजरे सन्नत पर्व भी न कृतमांगाली कायेभ्योहसादिनाम। राजन, तत्पश्चात वे रथी झुकी हुई गाँठ वाले बाणों द्वारा घुड़सवारों के मस्तक काटने लगे। न निपेतुर्महाराज निहता दृढ़ नागैरिव महानागा यथावद गिरि गह्वरे। महाराज, उन सुदृढ़ धनुर्धरों द्वारा मारे गए ये घुड़सवार रणभूमि में उसी प्रकार गिरते थे जैसे पर्वतों की कंदरा में बड़े बड़े हाथी हाथियों से ही मारे जाकर गिरते हैं। ते पिप्रास सुनिश्चित सरहि सन्नत पर्व भी न कृतमांगानी विचरंतो दिशो दस। वे घुड़सवार भी दसों दिशाओं में विचरते हुए झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों तथा प्रासों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों के मस्तक काट गिराते थे। अभ्याहता हयारो हारिष्टभिर्भरतर्षभ अत्यजन उत्तमांगानि फलानि व महाध्रुवाः। भरतश्रेष्ठ, ऋषियों द्वारा मारे गए घुड़सवार अपने मस्तकों को उसी प्रकार गिराते थे जैसे बड़े बड़े वृक्ष अपने पके हुए फलों को गिराते हैं। सतादीनो हयाराजन तत्र तत्र निशोदिताः पतिता पात्यमानाश्च प्रत्यदिश्यन्त सर्वशः। राजन सवारों सहित वहां मारे गए बहुत से घोड़े सब ओर गिरे और गिराए जाते हुए दिखाई देते थे। वध्यमाना हयाश्चैव प्राद्रवन्त भयार्जिताः यथा सिंहं समासाद्य मृगा प्राण परायणः। जैसे सिंह का सामना पड़ जाने पर मृग भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं, उसी प्रकार मारे जाते हुए घोड़े भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग रहे थे। पांडवाश्च महाराज जित्वा शत्रुन् महामृधे दध्मो शंखाश्च भेरिश्च ताडयामासुराहवे। महाराज पांडव उस महासमर में शत्रुओं को जीतकर शंख फूकने और नगाड़े पीटने लगे। ततो दुर्योधनो दीनो दृष्ट्वा सैन्यं पराजितम् अब्रवीत् भरतश्रेष्ठ मद्राजमिदं वचः। भरतश्रेष्ठ तब अपनी सेना को पराजित देख दुर्योधन ने दीन होकर मद्राज शल्य से इस प्रकार कहा। एष पाण्डुः सुतो ज्येष्ठो यमाभ्यां सहितो रणे पश्यतां वो महाबाहो सेनां द्रावयति प्रभो संवार महाबाहो विमेलेव मकरालयं त्वं हि संश्रूयसेत्यर्थम् असह्य बलविक्रमः। महाबाहो ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को साथ लेकर रणभूमि में आप लोगों के देखते देखते मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। प्रभो महाबाहो जैसे तट प्रांत समुद्र को आगे बढ़ने से रोकता है उसी प्रकार आप भी युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोकिए, क्योंकि आपका बल और पराक्रम अत्यंत असह्य सुना जाता है। पुत्रस्य तव तद्वाक्यं श्रुत्वा शल्य प्रतापवान् सयौम वंशेन यत्र राजा युधिष्ठिरः। राजन आपके पुत्र की यह बात सुनकर प्रतापी राजा शल्य रथ समूह के साथ उसी स्थान पर गए जहाँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। तदा पदन्वै सहसा शल्यस्य सुमहद्बलम् महोगवेगम् समरे वार्यामास पांडव मद्रराजम् च समरे धर्मराजो महारथ। उस समय सहसा अपनी ओर आती हुई राजा शल्य की उस विशाल वाहिनी तथा स्वयं मद्रराज को भी पांडुपुत्र महारथी धर्मराज युधिष्ठिर ने महान जल प्रवाह के समान समरभूमि में रोक दिया। दशभि सायकैस्तूर्णम् आजगान स्तनान्तरे नकुल सहदेवश्च तम सप्तभि रजीह्यगैः। उन्होंने शल्य की छाती में तुरंत ही 10 बाण मारे तथा नकुल और सहदेव ने भी सीधे जाने वाले 7 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। मद्रराजो पितान सर्वान आज खान त्रिभिस्त्रिभि युधिष्ठिरं पुनः षष्ठ्याभिव्याध निशितैः सरैः। तब मद्रराज शल्य ने भी उनको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर को उन्होंने 8 तीखे बाण मारे। माद्रे पुत्रौ च संभ्रांतौ द्वाभ्यां द्वाभ्यां अताड़यत पुनः स बहुभिर्बाणैः राजखान युधिष्ठिरम्। इसके बाद 2-2 बाणों से उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न माद्रे कुमारों को घायल किया तथा अनेक बाणों द्वारा राजा युधिष्ठिर को भी पुनः चोट पहुंचाई। ततो भीमो महाबाहुर दृष्ट्वा राजानम आहवे मद्रराज रथम प्राप्तम मृत्योरास्य गतम यथा अभ्यपद्यत संग्रामे युधिष्ठिरम अमित्रजे। तब शत्रु विजयी महाबाहु भीमसेन समरभूमि में राजा युधिष्ठिर को मृत्यु के मुख में पड़े हुए के समान मद्रराज के रथ के समीप पहुंचा देखकर युद्ध के लिए वहां आ पहुंचे। आपतन्नेव भीमस्तु मद्रराजम अताड़यत सर्वपार सवै तीक्ष्णै नाराजै मर्मभेदभिः ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैन्येन महतावृतौ राजानम अभ्यपद्येताम अंजसा सर्वर्षिणौ। भीमसेन ने आते ही पूर्णतः लोहे के बने हुए और मर्म स्थानों को विदीर्ण करने में समर्थ तीखे नाराचों से मद्रराज शल्य को गहरी चोट पहुंचाई। तब भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी विशाल सेना के साथ अनायास ही बाणों की वर्षा करते हुए वहां राजा शल्य की रक्षा के लिए आ पहुंचे। ततो युद्धम महाघोरम प्रावर्तत सुदारुणम अपराम दशमास्थाय पतमाढे दिवाकरे। तदनंतर जब सूर्यदेव पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर अस्ताचल को जा रहे थे, उसी समय दोनों सेनाओं में अत्यंत दारुण महाघोर युद्ध आरंभ हुआ। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि पंचाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में 105वां अध्याय पूरा हुआ।